Trawisto i Trawiszto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Obostrzenia epidemiczne przedłużone do 18 kwietnia. Powodem jest trudna sytuacja w szpitalach. Za 2 godziny Europejska Agencja Leków ma przedstawić komunikat na temat bezpieczeństwa szczepionki AstraZeneca. W najbliższą sobotę w Łodzi odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Rząd przedłużył obecnie obowiązujące zasady sanitarne o ponad tydzień. Do 18 kwietnia pozostaną zamknięte galerie handlowe, instytucje kultury oraz usługi. Dzieci nadal będą uczyły się zdalnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że dalsze decyzje będą podejmowane w przyszłym tygodniu. Ta decyzja jest odłożona o tydzień, dlatego że patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany mimo okresu świątecznego i jego konsekwencji. Zobaczymy, co z mobilnością, ale też to jest najważniejszy powód. Chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. W ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 15 tysięcy przypadków koronawirusa, zmarło 638 osób. Minister mówił także, że stosowanie w Polsce szczepionki firmy AstraZeneca będzie uzależnione od ustaleń Europejskiej Agencji Leków. O 16:00 EMA ma przedstawić komunikat na temat bezpieczeństwa tego preparatu. Jeżeli on będzie pozytywny dla preparatu, to będziemy kontynuowali szczepienie, a w zależności od szczegółów dotyczących wyceny tych pojedynczych ryzyk, chociażby związanych z zakrzepicą, będziemy dostosowywali nasz sposób działania, czy też na przykład wywiad prowadzony z pacjentem. Wczoraj odpowiedzialny w Europejskiej Agencji Leków za ocenę szczepionek Marco Cavalleri powiedział, że EMA widzi związek między szczepionką koncernu a zakrzepicą prowadzącą do ataków serca. Dodał jednak, że tego typu przypadki są niesłychanie rzadkie. Zjednoczone Królestwo szczepi od dziś Moderną. To trzeci produkt po AstraZenece i Pfizerze. Pierwsze zastrzyki dostają Walijczycy. Tymczasem Uniwersytet w Oksfordzie opublikował wyniki badania wskazującego, że ozdrowieńcy częściej niż inni skarżą się na problemy psychologiczne lub neurologiczne. Pierwszy zastrzyk Moderny na brytyjskiej ziemi dostała pani Ellie Taylor. Historyczny moment w szpitalu w Camberwell. Opiekuję się babcią, więc to bardzo ważne, żebym mogła o nią dbać i czuć się bezpiecznie. Moderna jest bardzo podobna do szczepionki Pfizera. Gdy analizuje się wyniki badań klinicznych, to bez spoglądania na tytuł trudno nawet zorientować się, którego produktu dotyczą. Tak bardzo są podobne. Mówi BBC profesor medycyny Paul Hunter. W sąsiedniej Anglii Moderna ma pojawić się w ciągu kilku, może kilkunastu dni. Przyda się w walce z chorobą, która, jak właśnie się dowiadujemy, może odbić się na naszym zdrowiu na kolejne sposoby. Bo według naukowców z Oxfordu 1/3 ozdrowieńców zmaga się z problemami psychologicznymi lub neurologicznymi. Od zwiększonego prawdopodobieństwa demencji i udaru po stany lękowe czy okołodepresyjne. Związek między COVID-em a tymi schorzeniami nie jest pewny, ale występują one częściej u ozdrowieńców niż w grupie kontrolnej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W ścisłym reżimie sanitarnym odbędą się w sobotę obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rozpoczną się poranną mszą, następnie jej uczestnicy złożą kwiaty na grobach osób, które zginęły w katastrofie, mówi szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Będzie obchodzona w rygorze pandemicznym, czyli przy zastosowaniu tych wszystkich obostrzeń, które obowiązują. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Strażacy ochotnicy zbierają złom, aby doposażyć swoją jednostkę w Gardnie Wielkiej na Pomorzu. Naczelnik tamtejszej OSP Damian Michta powiedział, że za zebrane środki zostanie kupione wyposażenie dla pojazdów bojowych straży. Czekamy na jakiekolwiek informacje o takich zalegających właśnie składowiskach złomu. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na takie sprzątanie. Jako stowarzyszenie robimy to całkowicie za darmo. Zabieramy ten złom, czyścimy, sprzątamy tą działkę, wywozimy, sprzedajemy go i cały zysk z tej sprzedaży przekazujemy na straż. Druhowie zobowiązują się również, że koszt paliwa do tych swoich samochodów pokrywają również sami. Co roku Straż w Garni Wielkiej przeprowadza ponad 50 interwencji. W sobotę w Łodzi odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. W południe w Archikatedrze Łódzkiej celebrowana będzie msza święta. Następnie trumna z ciałem artysty zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Grotnikach. W tej miejscowości muzyk mieszkał. Krzysztof Krawczyk zmarł w poniedziałek wielkanocny w wieku 74 lat. Był ikoną polskiej muzyki rozrywkowej. Jego piosenki łączyły pokolenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia chmury, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz silny wiatr. Miejscami słabe burze, ale będą też rozpogodzenia. W Zakopanem minus 1 stopień, w Rzeszowie i Augustowie 4, w Warszawie i Wrocławiu 5, w Gdańsku 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nawet chciałem coś z tym zrobić. Niby można coś wcierać, smarować, no ale komu by się chciało? Dopiero ostatnio fryzjer powiedział, że można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy mogą być mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Teraz włosów mam zdecydowanie więcej. Fryzjer miał rację. Prościej się nie da. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Są takie utwory, że człowiek raz usłyszy i tak wpadają w ucho, że naprawdę. 8 minut po godzinie 14. Dzień dobry ponownie. Przykład? Proszę posłuchać i zrobić głośniej. Let you be. wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, ale ja sobie to nazywam, że to taka piosenka czapialska. No, myślę, że wchodzi. Muse. 12 minut po godzinie 14. Państwo podpowiadają, co dziś w kalendarzu. Świąt osobliwych również. No, bardzo dziękuję. Między innymi pan Stefan podpowiada, że dziś jest Światowy Dzień Mutry. I wiemy, o co chodzi? Jakaś podpowiedź? Tak, przecież pamiętamy. Gustlik tym, że zaręczył się z honoratką. Coś mi się wydaje, że to takie święto naciągane. Światowy Dzień Mutry. Chyba nasz wierny słuchacz mnie wkręca. Albo wykręca, skręca, bo przecież mutra. A, wiadomo, o co chodzi. A tak już na poważnie. Dziś Światowy Dzień Zdrowia. Dziś także Dzień Pracowników Służby Zdrowia. No, naprawdę. Kłaniamy się nisko i życzymy przede wszystkim spokojnej służby, służbie zdrowia i wszystkim pracownikom. A z kalendarza pamiętamy o dziś świętujących urodziny. W gronie jubilatów nasza wierna słuchaczka pani Joanna ze Starej Wsi. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Co prawda kawa z ekspresu, więc nie ma fusów, ale gdyby tak wróżyć z fusów, to spoglądam też i w takie doniesienia, że urodzeni 7 kwietnia są na ogół ludźmi szczęśliwymi, cechuje ich twórczy umysł i życiowy optymizm. No nic, tylko się urodzić 7 kwietnia. Raz jeszcze kłaniamy się wszystkim dziś świętującym solenizantom i jubilatom. I to słuchaczko dla ciebie, i to słuchaczu dla ciebie upominek muzyczny od nas już teraz. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Zobacz sam, przed nami mgła. Miejmy nadzieję, że to koniec już zimy podczas tegorocznej wiosny, bo i Państwa korespondencja w uzupełnieniu również o dokumentację fotograficzną, między innymi redaktorze, gdzie to słońce, śnieżyca u nas, panie, to z Bytomia. Sygnał także z trasy od pana Mariusza, że to wcale nie grad, bo gdzieś tam pojawiło się to słowo w prognozie pogody, to jest po prostu krupa śnieżna, panie redaktorze. To od pana Mariusza zza kółka. Bardzo serdecznie dziękujemy i przy tej okazji, no mimo, że wiosna gdzieś tam między innymi nad Myśliwiecką świeci słońce, to jednak mogą pojawiać się no takie zaskakujące warunki na drodze. Zachęcamy do ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 17 minut po godzinie 14 słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Muzyką to przegonimy tę zimę. Raz, dwa, coś mi się wydaje, że chyba Marzanna w tym roku jakoś tak nie dała za wygraną. No, tak czy inaczej, podejrzałem prognozy pogody pod koniec tygodnia 16-17 stopni w sobotę, niedzielę. No, chyba nieźle, ale nie dajemy się. Jeszcze te gitarki będą się pojawiać. Muzyczna niespodzianka to już za chwilę, a teraz przypomnienie o tym, co właśnie będzie nas dotykało przez najbliższych co najmniej kilka tygodni, mianowicie Narodowy Spis Powszechny. Jest takie barwne określenie, które mi się podoba, fotografią społeczeństwa i pokazującą, jak żyjemy, jak na przestrzeni lat zmienia się czy struktura społeczna, demografia, czy warunki życia. Przypomnę, bo też troszkę z takim zabarwieniem historycznym mamy do czynienia w naszej audycji, że pierwszy spis ludności na ziemiach polskich był przeprowadzony na podstawie uchwalonej przez Sejm czteroletniej konstytucji z 1789 roku. Z pewnością od tego momentu rzeczywiście nasze życie i rzeczywistość ogromnie się zmieniły. A jak to było w ubiegłym wieku? Wiek XX odcisnął mocne piętno na polskim społeczeństwie. Wojny zmieniły nie tylko granice kraju, ale również pozbawiły społeczeństwa wielokulturowości, bo w każdym spisie kluczowa jest demografia i zachodzące w niej zmiany, mówi profesor Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak bierzemy stany ludnościowe 88, 2002, 2011, no i teraz dopiero otrzymamy. To już jest ewidentne, czy to wiemy o tym, że populacja się starzeje. Wzrasta nam liczba osób w tych starszych grupach wieku. Za starszą uważamy albo grupy 60 lat i więcej, albo w krajach rozwiniętych na ogół posługujemy się kategorią 65 lat i więcej. Demografia to jest po pierwsze zgony i urodzenia, czyli naturalny ruch i migracje. Profesor Ryszard Scharfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli chodzi o migrację, to jest to bardzo ważny wątek. Po pierwsze, wielu Polaków wyemigrowało. Te procesy nadal trwają, więc to ciekawe będzie, czy jak wielu Polaków nie mieszka pod swoimi adresami i kto ich zastąpił, i to w oczekiwaniu, że zastąpili ich Ukraińcy. W spisie powszechnym wykażemy również, jak układa się nasze życie prywatne. Jeżeli chodzi o struktury według stanu cywilnego, to wzrosła liczba osób i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które pozostają w stanu wolnego. I to niekoniecznie w wieku do 25 lat. Jest mniejsza skłonność do tworzenia związku małżeńskiego, co nie oznacza, że się nie żyje w związku. W ciągu minionych dekad spis powszechny dostarczał nam informacji również o naszej edukacji. To, co się stało w PRL-u, to była zmiana edukacyjna, która polegała na likwidacji analfabetyzmu i upowszechnieniu się szkolnictwa średniego na poziomie średnim. Natomiast obecne czasy charakteryzują się upowszechnieniem, umasowieniem się edukacji na poziomie wyższym. Do końca czerwca mamy czas, by wziąć udział w spisie powszechnym. Tegoroczny spis jest pierwszym, w którym nadrzędną metodę zbierania danych będzie samodzielny wypełniony formularz internetowy. A jaki obraz, czy jak barwny można wysnuć z, wydawałoby się, suchych danych, przybliżyła nam nasza reporterka Monika Suszek. 24 minuty po godzinie 14. Czas na obiecaną muzyczną niespodziankę i okazja do tego, by zrobić głośniej. No to co? Takie, umówmy się, 6,5... Tak, nie przesłyszeli się Państwo. 6,5 minuty porządnego grania. Proszę bardzo. Ja lubię jak tak po nazwisku, ale gdy muzycy tak wyśpiewują, to jakoś tak ciepło się na duszy robi. Niech będzie, że i w ich wersji także prawie, że po nazwisku. A właśnie, po raz drugi dziś spotykamy się z tym nagraniem, choć w różnych wersjach. Muzycy Depeche Mode pamiętamy, że podczas swojej trasy koncertowej, kiedy to było w 16-17 roku chyba, na której promowali swój album Spirit, wykonali, pamiętam, że na bis jeden z najważniejszych utworów w dorobku Davida Bowiego, a przez jakiś czas właśnie znaliśmy jedynie tę wersję koncertową. Ja dziś przyniosłem dla Państwa w upominku muzycznym taki studyjny odpowiednik. Nie tylko w Bed and Breakfast w pigułce, także teraz Heroes. No to takie nasze małe radości muzyczne. Już po 14.30. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. gdzie wiosna z Paliną oddycha. Wiosna próbuje się przebić i też tak za oknami u nas również w korespondencji pana Marcina z Chorzowa, który informuje, że właśnie teraz najgorsze w tej pogodzie w kratkę właściwie jest to zakładanie, zdejmowanie co chwilę okularów słonecznych. No i w każdym razie uspokajający sygnał, że już cało do celu dojechał nasz słuchacz podczas trwania audycji 155 km. Zrobione to od pana Marcina z Chorzowa. Bardzo serdecznie dziękujemy i mocno ściskamy pozostałych, którzy właśnie jeszcze w pracy, właśnie za kółkiem. Za 24 minuty będzie 15. Obok nas. A teraz zajrzymy do pogotowia harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pogotowie działa od początku pandemii i powstało w nawiązaniu do tradycji harcerstwa, czyli gotowości do służby w razie konieczności. No, jest poniekąd też kontynuacją tradycji pierwszego pogotowia harcerek z 1938 roku. A jak wygląda ich angaż dziś w pandemicznym 2021 roku? Sprawdzała Elżbieta Korczyńska. Pogotowie harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działa w całej Polsce, wyjaśnia Barbara Sobieska, rzecznik prasowy ZHR. Sztabów mamy dokładnie 16, tyle co województw, ale nasza praca jest tak zorganizowana, aby z pomocą docierać nie tylko do osób w dużych miastach, ale także w małych miejscowościach, takich jak Pionki na Mazowszu czy Kluczbork w województwie opolskim. Czuwaj, zaczynam dzień dzisiaj w pogotowiu harcerskim. Nasz koordynator, który zajmuje się przyjmowaniem zapotrzebowania i zleceń, wysyła listę osób, które potrzebują pomocy. Właśnie w tym momencie jadę do jednej pani, aby zabrać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny listę zakupów. Podstawą działania pogotowia harcerek i harcerzy ZHR jest odpowiednia organizacja pracy. Działamy w sposób skoordynowany. Współpracujemy z miejskimi, gminnymi, dzielnicowymi ośrodkami pomocy rodzinie, czy też ośrodkami pomocy społecznej. Działamy we współpracy też z innymi organizacjami. Też z innymi organizacjami harcerskimi weszliśmy wspólnie w działanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. I właśnie korpus też jest taką bardzo dobrą drogą kontaktu z nami. Przez infolinię pomocową, której numer jest bardzo prosty, 22 505 11 11. A w jaki sposób pomaga to pogotowie? Dostarczamy posiłki, pomagamy w załatwianiu spraw od organizacyjnych po urzędowe. Zakupy skończone, 2 godziny pracy. Na szczęście idzie to całkiem sprawnie, aż takich dużych kolejek nie ma. Lecimy dalej. Kto tak naprawdę tu pracuje, wyjaśnia Adam Paczyna z pogotowia harcerek i harcerzy ZHR. Do służby zaproszone są harcerze, harcerki, ale także osoby spoza naszej organizacji, które ukończyły 16 rok życia i pragną pomóc swoim lokalnym społecznościom. A jak duże jest zainteresowanie tego typu pracą na rzecz innych ludzi? Było bardzo duże już od samego początku. W ciągu pierwszego tygodnia liczba wolontariuszy przekroczyła 1000. W tym momencie dysponujemy zespołem ponad 1500 wolontariuszy. Przez rok działania, interwencji, takich bezpośrednich działań pomocowych podjęliśmy kilkadziesiąt tysięcy. Moje osobiste doświadczenia dotyczące pracy pogotowia harcerzy i harcerek ZHR zaczęły się od niezliczonej ilości telefonów z różnych stron, wołając pomocy. Oczywiście odpowiedziałem na te wołania. Najbardziej skupiłem się na robieniu zakupów osobom starszym i samotnym, co oczywiście w miarę upływu czasu stało się jedynie pretekstem do spędzenia jak największej ilości czasu z tymi osobami, do rozmowy. Oczywiście wszystko z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i niezbędnego dystansu. Realnie widzę, że robię coś dobrego i po prostu to jest bardzo miłe uczucie, jak zrobić coś dla kogoś. Czas pokazał, że nasze działanie jest bardzo potrzebne, szczególnie osobom starszym i samotnym. Pandemia pokazała, że owszem, do życia niezbędny jest ciepły obiad, ale pierwszą potrzebą jest też obecność, dobry uśmiech, ciepłe słowo. I mnie zawsze porusza historia druhny Weroniki z mojego Chówca. Wcześniej nie miała kontaktu z seniorami. W ramach pogotowia podjęła się opieki nad starszym, samotnym małżeństwem. I już w czasie lata, kiedy sytuacja na to pozwoliła, spotykała się na spacerach ze swoimi, jak to mówi, nowymi dziadkami i dalej im pomaga. Są wśród nas osoby, które właśnie przez służbę w pogotowiu zyskały nowych przyjaciół, czy tak jak Weronika, też dziadków. Jak w gotowości do służby w razie konieczności, czyli teraz w czasie pandemii działa pogotowie harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, sprawdzała Elżbieta Korczyńska. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj, nawet kiedy noce kradną sny.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 11 minut 15. Czas na zapowiedź studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, które to właśnie przeniesie nas w chmury ze znakomitą pilotką panią Pauliną Różyło-Nowicką, która między innymi brała udział w Mistrzostwach Polski w akrobacji samolotowej. Tam też poznała Sebastiana Nowickiego, swojego męża. No, latają na Airbusach kiedyś wspólnie, dziś osobno. Skoczymy wysoko do nieba, jak małe żabki. Na początku lataliśmy razem, kiedy tylko się dało, natomiast od czasu, jak nasze córeczki się urodziły, no to już no z racji takiego bezpieczeństwa w razie jakiegoś zdarzenia lotniczego, to staramy się raczej nie wsiadać razem do tego samego samolotu. Opa, lala! Opa, co tak pięknie skacze? Małpy skaczą niedoszczible. Małpy? Dość sporo w naszym życiu się zmieniło w momencie, kiedy pojawiły się nasze dwie wspaniałe bliźniaczki na świecie. Wtedy to mój mąż stwierdził, że przyjmujemy taką zasadę, że nie latamy razem tym samym samolotem. No i rzeczywiście od czasu, kiedy mamy nasze córki, to nie latamy razem. Może kiedyś się to zmieni, jakkolwiek teraz, gdzie są one małe, to czujemy, że zawsze ten ktoś musi wrócić tutaj na ziemię, nawet jeśli latamy na co dzień dużymi samolotami, jeśli są jakieś czasem opóźnienia, czasem bywa tak, że się nie wróci w dane miejsce z powodu jakiejś usterki, to do tego domu ktoś zawsze musi wrócić i tymi dziećmi się zająć. I przyznam szczerze, że to lotnictwo jest dla nas całym życiem i nigdy nie myśleliśmy, że trzeba z tym skończyć, dlatego że pojawiają się dzieci na świecie. Jakkolwiek w mojej głowie się dużo zmieniło i na pewno mam więcej dystansu do lotnictwa i pokory i wiem, że jestem niezbędna na tym świecie, bo dzieci potrzebują mnie. Jak tylko już byłam w stanie wyjść z domu od tych moich córek, jak przestałam je karmić, to marzyłam o tym, żeby wrócić jak najszybciej do latania, żeby ta przerwa bez lotnictwa była jak najmniejsza. Ależ przyjemne spotkanie z panią Pauliną Różyło-Nowicką i z panem Sebastianem Nowickim. Teraz tylko we fragmencie, a cały reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem W chmurach w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 18. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. Tradycyjnie słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka, środa mroźna, choć pogodna, tydzień można już odklepać, bo za chwilę będzie trzecia. Dziękujemy państwu za spotkanie. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Iwanka Kunewa. W imieniu naszej kulturalnej i odlotowej drużyny za spotkanie dziękuję Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis informacyjny, po serwisie popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. My już dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Aha, szykują się emocje sportowe dziś wieczorem. No to miejmy nadzieję, że w Lidze Mistrzów przynajmniej na którymś z wyświetlaczy będzie widniało. We'll be right back.